जिन उदास विसम ले सजना दिल दिया जिन उदास विसम ले सजना दिल दिया लुट के चैन तू खा ले या नींद रा मेरिया तेरे बाजों वे सजना इंज भुल जावा साह दे विच वस दिए दस दे तेनू इंज भुल जावा साह दे विच वस दिए बस ना दिल ते चलदा कोई बन के धड़कन चल दिए तेनू सुन लैनी बलिए हाय रब तो मंगदा आ जावे आ जावे याद करदा हर एक पलियो संग तेरे जो बीते नाल तेरे सिया से मेरे साथ तेरे ना कीते याद तेरी हुण नहीं भुलणी हाय याद तेरी हुण नहीं भुलदी मैं अज भी तेरा बलिए आ जानी